महाभारत विराट पर्व एक त्रिंशोध्याय। चारों पांडवों सहित राजा विराट की सेना का युद्ध के लिए प्रस्थान। वैशंपानुवाच ततस्ते सा महाराज तत्रै वामित तेजसाम छद्मलिंग प्रविष्टानां पांडवानां महात्मनां व्यतीत समय सम्यक वसतां वै पुरोत्तमे कुर्वतां तस्य कर्माणि विराटस्य महीपते। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज उन दिनों छद्मवेश में छिपकर उस श्रेष्ठ नगर में रहते और महाराज विराट के कार्य संपादन करते हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा पांडवों का 13वां वर्ष भली भांति बीत चुका था। कीचके तू हते राजा विराट परवीरहा पराम संभावनाम चक्रे कुंती पुत्रे युधिष्ठिरे। केचक के मारे जाने पर शत्रुघ्न राजा विराट कुंती पुत्र युधिष्ठिर के प्रति बड़ी आदर बुद्धि रखने और उनसे बड़ी बड़ी आशाएं करने लगे थे। ततस्त्रयोदशस्यान्ते तस्य वर्षस्य भारत सुशर्मणा गृहीतं तद्गोधनं तरसा बहू। भारत तदनंतर 13वें वर्ष के अंत में सुशर्मा ने बड़े वेग से आक्रमण करके विराट की बहुत सी गौओं को अपने अधिकार में कर लिया। ततः शब्दो महानासे द्रेणुश्च दिवम अस्पृतत शंखदुंद विघोषस्य भेरीणां च महास्वनः गवास्वरथ नागानां नराणां च पदातिनां। इससे उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। धरती की धूल उड़कर ऊंचे आकाश में व्याप्त हो गई। शंख दुंदुभि तथा नगारों के महान शब्द सब ओर गूंज उठे। बैलों घोड़ों रथों हाथियों तथा पैदल सैनिकों की आवाज सब ओर फैल गई। एवं तय स्वभिनिर्याज्य मत्स्य राजस्य गोधने त्रिगर्तये गृह्यमाणे तु गोपालाः प्रत्यसेधयन्। इस प्रकार इन सबके साथ आक्रमण करके जब त्रिगर्त देशी योद्धा मत्स्यराज के गोधन को लेकर जाने लगे, उस समय उन गौओं के रक्षकों ने उन सैनिकों को रोका। अथ त्रिगर्ता बहव परिगृह्य धनम बहु परिक्षिप्य हय शीघ्र ही रथव्रात भारत गोपालान प्रत्युध्यंत रणे कृत्वा जय धृतिम ते हन्यमाना बहुभिः प्रासतो मरपाणिभिः गोपाला गोकुले भक्तां वारयामासु रोजसां परस्वधैश्च मुसलैर्भिन्दि पालैश्च मुद्गरैः गोपालाकर्षणैश्चित्रैः जघ्नुरश्वान् समन्ततः। भारत तब त्रिगर्तों ने बहुत सा धन लेकर उसे अपने अधिकार में करके शीघ्रगामी अश्वों तथा रथ समूहों द्वारा युद्ध में विजय का दृढ़ संकल्प लेकर उन गोरक्षकों का सामना करना आरंभ किया। त्रिगर्तों की संख्या बहुत थी। वे हाथों में प्रास और तोमर लेकर विराट के ग्वालों को मारने लगे। तथापि गो समुदाय के प्रति भक्तिभाव रखने वाले वे ग्वाले बलपूर्वक उन्हें रोके रहे। उन्होंने फरसे मूसल भिंदपाल मुद्गर तथा कर्षण नामक विचित्र शस्त्रों द्वारा सब ओर से शत्रुओं के अश्वों को मार भगाया। ते हन्यमाना संक्रुद्धा त्रिगर्ता रथयोधिनः विसृज्य सर्वर्षाणि गोपान् व्याद्रावयन् रणे। ग्वालों के आघात से अत्यंत कुपित हो रथों द्वारा युद्ध करने वाले त्रिगर्त सैनिक बाणों की वर्षा करके उन ग्वालों को रणभूमि में खदेड़ने लगे। ततो जब इन महता गोपपुरम अथा ब्रजत सदृश्वा मत्स्य राजम च रथा प्रस्कंध कुंडली। तब उन गौओं का रक्षक गोप, जिसने कानों में कुंडल पहन रखे थे, रथ पर आरूढ़ हो तीव्र गति से नगर में आया और मत्स्यराज को देखकर दूर से ही रथ से उतर पड़ा। सूरय परिवृतम जोधय कुंडलांगदधारिभि समृतम मंत्रभि सार्धम पांडवैश्च महात्मभि। तम सभायां महाराजम आसीनम राष्ट्रवर्धनम। अपने राष्ट्र की उन्नति करने वाले महाराज विराट, कुंडल तथा अंगद बाजूबंदधारी सूरवीर योद्धाओं से घिरकर मंत्रियों तथा महात्मा पांडवों के साथ राजसभा में बैठे थे। यो ब्रवीदोपसंगम्य विराटम प्रणतस्तदा अस्मान् युधे विनिर्जित्य परिभूज सबान्धवान् गवां शतसहस्राणि त्रिगर्ता कालयन्थिते। उस समय उनके पास जाकर गोप ने प्रणाम करके कहा, महाराज त्रिगर्त देश के सैनिक हमें युद्ध में जीत कर और भाई बंधुओं सहित हमारा तिरस्कार करके आपकी लाखों गौओं को हाँक कर लिए जा रहे हैं। तान परिप्त राजेन्द्र मानेशु पशवस्तव तत्रुत्वा नृपते सेनाम मत्स्यानाम समयोजयत। राजेंद्र, उन्हें वापस लेने छुड़ाने की चेष्टा कीजिए, जिससे आपके वे पशु नष्ट न हो जाएं, आपके हाथों से दूर न निकल जाएं। यह सुनकर राजा ने मत्स्य देश की सेना एकत्र की। रथनागा सुकलिलाम पत्ते ध्वज समाकुलाम राजानो राजपुत्राश्च तनुत्राण्यथ भेजिरे। उसमें रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सब प्रकार के सैनिक भरे थे और वह सेना ध्वजा पताकाओं से व्याप्त थी। फिर राजा तथा राजकुमारों ने पृथक पृथक कवच धारण किए। भानुमन्ते विचित्राणि शूरसेव्यान् भागसः सभद्राज सगर्भं तु कवचं तत्र काञ्चनम् विराटस्य प्रियो भ्राता सुतानि को व्यहारवयत। वे कवच बड़े चमकीले, विचित्र और शूरवीरों को धारण करने योग्य थे। राजा विराट के प्रिय भाई शतानीक ने स्वर्ण में कवच ग्रहण किया, जिसके भीतर हीरे और लोहे की जालियां लगी थी। सर्व पार्षवम सवर्म कल्याण पटलम दृढ़म शतानीका दवर्जो मदिराक्षोभ्यहारयत। शतानीक से छोटे भाई का नाम मदिराक्ष था। उन्होंने सुवर्ण पत्र से आच्छादित सुवर्ण सुदृढ़ कवच धारण किया, जो सारा का सारा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को सहन करने में समर्थ फौलाद का बना हुआ था। सत सूर्य सतावर्तम सतमिंदो सताक्षिमत अभेद्य कल्पम मत्स्यानाम राजा कवच माहरत। उससे धेयस्य पद्यानि शतम सौगंधिकानि च। मत्स्य देश के राजा विराट ने अभेद्य कल्प नामक कवच ग्रहण किया, जो किसी भी अस्त्र शस्त्र को से कट नहीं सकता था। इसमें सूर्य के समान चमकीली 100 फूलियां लगी थी, 100 भौरें बनी थी, 100 बिंदु सूक्ष्म चक्र और 100 नेत्र के समान आकार वाले चक्र बने थे। इसके सिवा उसमें नीचे से ऊपर तक सौगंधिक कल्हार जाति के 100 कमलों की आकृतियां पंक्तिबद्ध बनी हुई थी। सुवर्ण पृष्ठम सूर्याभम सूर्यदत्तो भ्यहारयत दृढ़माय सगर्भम च श्वेतं वर्म सताक्षिमत। विराटस्य सुतो ज्येष्ठो वीर शंखो भ्यहारयत। सेनापति सूर्यदत्त शतानीक ने पृष्ठभाग में सुवर्ण जटित एवं सूर्य के समान चमकीला कवच पहन रखा था। विराट के ज्येष्ठ पुत्र वीरवर शंख ने श्वेत रंग का एक सुदृढ़ कवच धारण किया जिसके भीतरी भाग में लोहा लगा था और ऊपर नेत्र के समान सौ चिन्ह बने हुए थे। शतशत तनुत्राणी यथास्व ते महारथा योष्यमाना अनह्यंत देवरूपा प्रहारिणः। इसी प्रकार सैकड़ों देवताओं के समान रूपवान महारथियों ने युद्ध के लिए उद्यत हो अपने अपने वैभव के अनुसार कवच पहन लिए। वे सब के सब प्रहार करने में कुशल थे। सुपस्करे सुशुभ्रे सुमहसु च महारथा पृथक कांचन सन्नाहान रथे स्वस्वान योजयन। उन महारथियों ने सुंदर पहियों वाले विशाल एवं उज्जवल रथों में पृथक पृथक सोने के बख्तर धारण कराए हुए घोड़ों को जोता। सूर्य चंद्र प्रतीका से रथे दिव्य हिरणमय महानुभावो मत्स्य ध्वज उच्छिष्य तदा। मत्स्यराज के सुवर्णमय दिव्य रथ में जो सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित हो रहा था उस समय बहुत ऊंची ध्वजा फहराने लगी। अथान्यान विविधाकारान ध्वजान हेम परिष्कृतान यथास्वं क्षत्रिया शूरा रथेषु समयोजयन। इसी प्रकार अन्य शूरवीर क्षत्रियों ने अपने अपने रथों में यथाशक्ति सुवर्ण मंजित नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई। रथेषु युज्यमानेषु कंक्षो राजानमब्रवीत मयाप्यस्त्रं चतुर्मार्गम् अवाप्त मृषि सत्तमान दंसितो रथमास्थाय पदम निर्याम्यहं गवाम अयम च बलवाच्छूरो बल्लवो दृश्यते नघ गोसंख्यम अश्वबंधम च रथेषु समयोजय नैते न जातु युद्धेयुर्गवार्थम इति मे मतिः। अथ मत्स्यो ब्रविद्राजा सतानीकं जघन्यजम्। जब रथ जोते जा रहे थे उस समय कंक ने राजा विराट से कहा, मैंने भी एक श्रेष्ठ महर्षि से चार मार्गों वाले धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, अतः मैं भी कवच धारण करके रथ पर बैठकर गौओं के पद चिन्हों का अनुसरण करूंगा। निष्पाप नरेश यह बल्लव नामक रसूया भी बलवान एवं सूरवीर दिखाई देता है। इसे गौओं की गणना करने वाले गौशाला अध्यक्ष तंत्रपाल तथा अश्वों की शिक्षा का प्रबंध करने वाले ग्रंथिक को भी रथों पर बिठा दीजिए। मेरा विश्वास है कि ये गौओं के लिए युद्ध करने से कदापि मुंह नहीं मोड़ सकते। तदनंतर मत्स्यराज ने अपने छोटे भाई शतानीक से कहा, कंकवल्लव गोपाला दाम ग्रंथे च वीर्यवान युद्धे पुरेत मे बुद्धिर्वर्तते नात्र संशयः। भैया मेरे विचार में यह बात आती है कि ये कंक वल्लव तंत्रपाल और ग्रंथिक भी युद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। एतेषां प्रेदीयन्ताम् रथध्वज पताकिनः कवचाणी च चित्राणी दृढ़ाणी च मृदूनि च प्रतिमुञ्चन्तु गात्रेषु दीयन्ताम् आयुधानि च वीरांगरूपा पुरुषा नागराज करोपमा। अतः इनके लिए भी ध्वज और पताकाओं से सुशोभित रथ दो, ये भी अपने अंगों ने ऊपर से दृढ़ किंतु भीतर से कोमल और विचित्र कवच धारण कर ले। फिर इन्हें भी सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र अर्पित करें। इनके अंग स्वरूप विरोचित जान पड़ते हैं। इन वीर पुरुषों की भुजाएं गजराज की शुंड दंड की भांति शोभा पाती है। नेमे जातु न युद्धे रंति में धीयते मति एतत्श्रुत्वा तु नृपतेर्वाक्यं त्वरितमानसः शतानेकस्तु पार्थेभ्यो रथान् राजन् समादिशत। ये युद्ध न करते हो यह कदापि संभव नहीं, अर्थात ये अवश्य युद्ध कुशल हैं, मेरी बुद्धि का तो ऐसा ही निश्चय है। जन्मेजय, राजा का यह वचन सुनकर शतानीक ने उतावले मन से कुंती पुत्रों के लिए शीघ्रतापूर्वक रथ लाने का आदेश दिया। सहदेवाय राज्ञे च भीमाय नकुलाय च तान् प्रहिष्टा ततसूता राजभक्ति पुरस्कृता निर्दिष्टा नरदेवेन रथात् शीघ्रम् अयोजयन्। सहदेव राजा युधिष्ठिर भीम और नकुल इन चारों के लिए रथ लाने की आज्ञा हुई। इस बात से पांडव बड़े प्रसन्न थे। तब राजभक्त सारथी महाराज विराट के बताए अनुसार रथों को शीघ्रतापूर्वक जोत कर ले आए। कवचाणि विचित्राणि मृदूनि च दृढ़ाणि च विराट प्रादिशद्यानि तेषाम् अक्लिष्ट कर्मणाम् तान्यामंच शरीरे सुदंशितास्ते परम तपः। उसके बाद अनायास ही महान पराक्रम करने वाले पांडव पुत्रों को राजा विराट ने अपने हाथ से विचित्र कवच प्रदान किए, जो ऊपर से सुदृढ़ और भीतर से कोमल थे। उन्हें लेकर उन वीरों ने अपने अंगों में यथास्थान बांध लिया। रथान हय सुसंपन्नान आस्थाय च नरोत्तमाः निर्ययुर्मुदिता पार्थाः शत्रुसंधावमर्दिनः। शत्रु समूह को रौंद डालने वाले वे नरश्रेष्ठ कुंती पुत्र घोड़े जुते हुए रथों पर बैठकर बड़ी प्रसन्नता के साथ राजभवन से बाहर निकले। तरस्विनश्छन्न रूपाः सर्वे युद्ध विशारदाः रथान हेम परिच्छन्नान आस्थाय च महारथाः विराट मन्वयो पार्था सहिता गुरुपुंगवाः चत्वारो भ्रातर शूराः पांडवा सत्यविक्रमाः। वे बड़े वेग से चले। उन्होंने अपने यथार्थ स्वरूप को अभी तक छिपा रखा था। वे सबके सब युद्ध की कला में अत्यंत निपुण थे। कुरुवंश शिरोमणि वे चारों महारथी कुंती कुमार सुवर्ण मंडित रथों पर आरूढ़ हो एक ही साथ विराट के साथ पीछे चले। चारों भाई पांडव शूरवीर और सत्य पराक्रमी थे। दीर्घाणां च दृढ़ाणां च धनुषां ते यथा बलम् उत्कृष्य पाशान् मौर्वीणां वीराश्चापे योजयन् ततः सुवासतः सर्वे ते वीराश्चन्दनोक्षिताः चोदिता नरदेवेन क्षिप्रम् अश्वान् चोदयन् देहया हेम संचन्ना बृहंत साधुवाहिनः चोदिता प्रत्यम दृश्यंत पक्षिणामेव पंक्तयः। उन वीरों ने अपने विशाल और सुदृढ़ धनुषों की डोरियों को यथाशक्ति ऊपर खींचकर धनुष के दूसरे सिरे पर चढ़ाया। फिर सुंदर वस्त्र धारण करके चंदन से चर्चित हो उन समस्त वीर पांडवों ने नरदेव विराट की आज्ञा से शीघ्रतापूर्वक अपने घोड़े हाँक दिए। अच्छी तरह रथ का भार वहन करने वाले वे स्वर्ण भूषित विशाल अश्व हाँके जाने पर श्रेणीबद्ध होकर उड़ते हुए पक्षियों के समान दिखाई देने लगे। भीमाश्च मत्तमातंगाः प्रभिन्न करटामुखाः क्षरन्तश्च इव नागेन्द्राः सुदन्ताः षष्टिहायनाः स्वारूढा युद्धकुशलैः शिक्षिता हस्तिथादिभिः राजानम् अन्वयूपं पश्चात् चञ्चलन्त इव पर्वताः। जिनके गंडस्थल से मद की धारा बहती थी, ऐसे भयंकर मत वाले हाथी तथा सुंदर दांतों वाले 60 वर्ष के मदवर्षी गजराज, जिन्हें युद्ध कुशल महावतों ने शिक्षा दी थी, सवारों को अपनी पीठ पर चढ़ाए राजा विराट के पीछे पीछे इस प्रकार जा रहे थे मानो चलते फिरते पर्वत हों। विशारदानां मुख्यानां हृष्टानां चारुजीविनां अष्टौरथ सहस्राणि दशनाग शतानि च षष्टिश्चाश्व सहस्राणि मत्स्यानां अभिनिर्ययो तदनीकं विराटस्य शुशुभे भरतर्षभ। युद्ध की कला में कुशल प्रसन्न रहने वाले तथा उत्तम जीविका वाले मत्स्य देश के प्रधान प्रधान वीरों की उस सेना में 8,000 रथी, 1,000 हाथी सवार तथा 60,000 घुड़सवार थे जो युद्ध के लिए तैयार होकर निकले थे। भरतर्षभ उनसे विराट की वह विशाल वाहिनी अत्यंत सुशोभित हो रही थी। संप्रयातम तदा राजन् निरीक्षन्तं गवां पदं तद्बलां ग्रहं विराटस्य समप्रस्थितम् अशोभत। दृढ़ायुधं जनाकीर्णं गजाश्वरथसंकुलम्। राजन उस समय गौवों के पद चिन्ह देखती युद्ध के लिए प्रस्थित हुई विराट की वह श्रेष्ठ सेना अपूर्व शोभा पा रही थी। उसमें ऐसे पैदल सैनिक भरे थे जिनके हाथों में मजबूत हथियार थे, साथ ही हाथी, घोड़े तथा रथ के सवारों से भी वह सेना परिपूर्ण थी। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि दक्षिणग्रोग्रहे मत्स्यराज रणोद्योगे एकत्रिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में दक्षिण दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में मत्स्यराज विराट के युद्धोद्योग में संबद्ध 31वां अध्याय पूरा हुआ।